الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. سورة آل عمران آیت نمبر 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143. سلورم سپارا سورة آل عمران آیت نمبر یوسل ودر نیوسل دریسل وختما پوری. د دینه مخک سبق کې د جنگ احد ذکر وشو، د غزوه بدر ذکر وشو، د سود مذمت او نقصانات بیان شو، او د یو مؤمن صفاتونه بیان شو چې د مؤمن بس صفات. اوس الله پاک دې آیاتونو کې دا دوه آیاتونه چې اوس مونږ ړومبي وایو، قد خلت من قبلکم سنن، الله پاک دې کې مسلمان ته دا خبره ښیي چې ستا نه مخکې هم قومونه تیر شوي. هغه مسلمانانو د کامیابۍ راز، هغه مال او دولت نو، جاګیرونه او ګاډي او لارې او موټرې نه وې، د دنیا شان او شوکت نو. د هغوی د کامیابۍ راز هغه دغه صفتونه وو چې دا اوس تیر شو دې مخکې سبق، چې یو مؤمن هغه به خلکو ته معافي کوي، هغه به په خپلو ګناهونو باندې استغفار کوي، هغه به خلکو سره احسان کوي، د الله او د پیغمبر تابعداري به کوي، د حرامو نه به ځان ساتي. دا ټول صفتونه مخکې ذکر شو. الله وایي چې دا صفتونه په چا کې وي نو هغه کامیاب دی. مخکې قومونه هم په دې کامیاب شوي دي، او اوس هم که څوک کامیابي غواړي نو هغه به په دې صفتونو باندې به کامیابي. الله وی مخک قومونه ته وګوره، قد خلت په تای سره تیر شوي دي، من قبلکم مخک ستاسونه سنن. سنن دا د سنت جمع ده. سنت هغه لارې ته وایي، غټې لارې ته وایي چې همیشه سړی په هغې باندې ځي، هغې ته مجبور یي. زمونږ طرز زندگی، الله وایي مخکې ستاسونه هم دغسې لارې تېرې شوي دي، قیدې تېرې شوي دي، طرز زندگی تېره شوې ده. اغوی جون څنګه تیر کړو، اغوی کامیابی څنګه حاصل کړی وي. الله فرمایي هغه سنت ستا دپاره دي. قد خلت پتای سره تیر شوي دي من قبلکم، مخکې ستاسونه سنن هغه طریقې او لارې. فسیرو تاسو وګرځئ فی الارض په ځمکه کې، فانظرو وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، څنګه وغه انجام د تکذیب کوونکو. چې چا د الله احکامات نه منل، چا ځان کې تقوا نه پیدا کوله، الله فرمایي تاسو وګورئ د هغوی انجام. عادیان، سمودیان، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، د موسی علیه السلام قوم، بني اسرائیل، دغسې نور قومونه، دا تاریخ پروت دی ټول وګورئ د هغوی څه انجام شو. د چا چې د الله په ذات بروسه وه هغه کامیاب شوي وو، د چا چې د الله په ذات بروسه نه وه او د دنیا په اسبابو یې بروسه وه، الله ناکامه کړي. هذا بیان للناس، دا بیان دی دپاره د خلکو، د خلکو د پویولو دپاره الله وایي دا بیان زه کوم. وهدن هدایت دی، وموعظة او وعظ دی، نصیحت دی، للمتقین دپاره د تقوادارو خلکو. څوک چې متقیان دي، څوک د الله نه یریدونکي خلک دي، هغه به زما د دې خبرو نه، د دې بیان نه نصیحت واخلي. دا اوس چې کوم مونږ آیاتونه وایو د دې نه وروسته د رکوع پورې، الله پاک بیا د غزوه احد لږ شانتې ذکر کوي. په غزوه احد کې مسلمانانو ته تکلیف ورسېد، او یا کسه اکابر صحابه کرام شهیدان شو، مخامخ پراته دي په میدان کې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام غاښونه مبارک شهیدان شو، مخ مبارک زخمی شو، مسلمانان ټولو ته زخمونه ورسېدل، مسلمانان ډېر زیات خفه وو. الله پاک د هغوی په زړه باندې پټې ږدي. د نن سبق کې دا آیاتونه د هغوی باره کې نازل شوي. یو خو ورته دا خبره کوي چې ګورئ چې دا څه وشو، دا کوم تکلیف ورسېد تاسو ته، دا ستاسو د هغه خپلې کم همتۍ او ستاسو د هغه لغزشونو نتیجه وه. عمل کې کمزوري لږه راغلې وه، دا تکلیف درته ورسېد. غرض دا دی چې ستاسو زړه کې دا را نه شي چې بس الله خو مونږ نه خوښه وي. نه، د الله خوښ یې، خو دا ده چې نقصان هغه ستاسو د خپل عمل د لاسه دی. ځکه عزتمندو، څه کمزوری راغلی وي مسلمانانو کې. یو خو پیغمبر علیه السلام عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه د هغوی ملګرو ته ویلي وو چې تاسو باید دغه ځای نه نخوځئ، او هغوی د هغه ځای نه راکوشو. خپل منځ کې یو اختلاف هم پیدا شو، جګړه پیدا شو، چاوی کوزیږو چاوی نه کوزیږو. او بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام زخمی شو، او یا یو آواز ولګېد چې پیغمبر علیه السلام شهید شو، نو بیا دوی کې کم همتی رااله، سستی پکې رااله او منډه یې کړې. دا بعضې کمزوری وې، د هغې کمزورو د وجې نه الله پاک دوی ته دا تکلیف ورورسوه. او یا کسه صحابه کرام شهیدان شو، دوی ټول زخمیان شو، اکثر صحابه کرام، اگر چې الله پاک دوی ته آخره کې کامیابی ورکړه، فتح ورته ورکړه، کافر خدای پاک ذلیل کړل، بیا ووایه خدا ده چې دوی ته هغه تکلیف میلاو شو. نو اوس دوی ته خدای پاک دادګیري نه ورکوي. یو خو ورته دا خبره کوي چې دا ستاسو د خپل عمل کمزوري ده. الله وایي زما ګورې خوښ یې، زما بندګان یې، زه درنه خفه نه یمه. یو خو ده الله ته د خپل رضا اظهار کوي. او بل ورته دا خبره کوي چې ګورئ، که تاسو وایئ چې مونږ شهیدان شو، مړه شو، زخمیان شو، نو دې نه مخکې جنګ کې، جنګ بدر کې، د هغوی او یا کسه غټ غټ سرداران هغه تاسو وژلي دي. او نن چې تاسو ته څومره زخمونه رسېدلي دي په جنګ بدر کې، هغوی ته هم رسېدلي. الله وایي په دې مه خفه کېږئ، دا خو د زمانې دا گردشت دی، دا تاویږي داسې، کله به تکلیف وي، کله به راحت وي، کله به تاسو غالب یې، کله به هغوی غالب وي. تاسو په دې باندې خفه کېږئ مه، تاسو ته مرګ رسېدلې، دا مرګ هغوی ته هم رسېدلې، دا زخمونه هغوی ته هم رسېدلي. دې سره نور لږ زړه ښه شو. او بل دا چې په جنګ احد کې هغوی ولې څه بچتلي دي څه، خو د هغوی نه هم خلک مړه شوي دي، هغوی هم زخمیان شوي دي. او بل تاسو خو فتح بیا مونته او هغوی خو شکست خوړه. نو چې څوک کامیاب شي هغه خپلې کاغه ته نه ګوري نقصان ته، هغه کامیابۍ ته ګوري چې ما ته کامیابي میلاو شوه، زه خپل مقصد کې کامیاب یم، زه خپل مقصد او مرام ته ورسېدم. نو دویمه خبره ورته الله دا وکړه. او بل ورته الله فرمایي، ګورې تاسو کې ما مخلص خلک معلومول چې کم خلک مخلص مسلمانان دي او کم غیر مخلص دي. الله وایي دا خو ما تاسو وجنګولې، میدان ته مې راوستې، بیا ما معلومولې چې تاسو کلک مسلمانان په تاسو کې کم دي. عبدالله ابن ابی منافق او د هغه ملګري 300 کسان لا نړل. الله وایي دا مې تاسو ته وښودل چې ګورې دا ستاسو ملګري ټول عمر تاسو ته پته ای، نو دا فایده مې وکړه، دا مې تاسو ته وښودل. او بل دا چې د شهادت هغه عظیمه مرتبه اخر دا به زه چاله ورکوم، د دې دپاره به فرشتې راځي، د دې دپاره به بل مخلوق زه راولم. د شهادت هغه لویه مرتبه الله وایي چې زه تاسو ته درکړم، ځکه تاسو به ارمان کوو چې یا الله مونږه میدان کې یو او مونږه شهیدان شو. نو الله فرمایي چې دغه شهادت خو په دغه طریقه میلاویږه. تا ټول الله دا دلاسې ولا ورکوي، په زخمونو ولا پټۍ لګوي. الله فرمایي چې تاسو خفه نشئ، تاسو چې دی نو دلګیر نشئ، تاسو غمجن نشئ، تاسو کم همته نشئ. الله فرمایي کامیابی هغه به هم ستاسو وي، الله هم اوس هم کامیابي درکړه. او الله وایي که ستاسو دغه ایمان موجود وي، نو انشاءالله را روان جنګونو کې به هم تاسو له کامیابي درکو. دې ځای کې الله ورته فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا. ولا تهنوا سستی مه کوئ، کم همتي مه کوئ. ولا تحزنوا او غمجن کېږئ مه. ولا تهنوا وهن، یو وهن دی یو حزن دی، دا دوه الفاظ دلته راغلي دي، دی ځان له ځان له معنی دي. ولا تهنوا وهن وایي هغې کمزورۍ ته چې هغه په عمل کې وي، په عمل کې کمزوري. صحابه کرام خپل منځ کې جګړه راغله، دا د عمل کمزوري ده. د پیغمبر علیه السلام اطاعت کې لږه کمزوري راغله، دا د عمل کمزوري ده. نو الله ورته وایي ولا تهنوا، د عمل کمزوري مه کوئ، عمل مضبوط، عمل کلک، عمل کوئ چې اعمالو کې ستاسو کمی رانشي. ولا تحزنوا حزن، حزن هغه غم ته وایي چې د چا نه څه خوښ او محبوب سیز زایله شي او ختم شي، د هغې نه دې محرومه شي. څوک یې مړ شي، پلار مړ شي، مور مړه شي، زوی مړ شي، ښځه مړه شي، داسې بل یو د ده محبوب سیز وي او هغه دې د هغې نه محرومه شي، نو هغې ته حزن وو. نو الله فرمایي ولا تحزنوا، تاسو به کم همته کېږئ مه، د عمل کمزوري به نه راولئ. ولا تحزنوا او نه به غمجن کېږئ چې ستاسو رور مړ شو، ستاسو نور تاسو ته شهادت در ورسېد، ستاسو تکلیف در ورسېد. الله فرمایي وانتم الاعلون، تاسو به اوچت یې ان کنتم مؤمنین، که چېرته یې تاسو مؤمنان، که ستاسو ایمان کامل او مضبوط وي، نو کامیابی هغه ستاسو ده. عزتمندو، دا خو ایمان و چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په سرو سکروټ کو باندې سملا، دا خو ایمان و چې حضرت خباب د پانسه په تخته باندې خاندل، دا خو لوی استقامت و، دا خو ایمان و چې حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها د نیزې لاندې لوی استقامت اختیار کړي. دا خو ایمانو چې حضرت یاسر رضی الله تعالی عنہ دو خانو پسې اتړلې شو، په منځ ټوټې شو، نیم شو، دا خو ایمانو، دا خو د ایمان هغه رڼا وه، د یقین هغه قوت و. نن عزتمندو مسلمان کامیاب دی، او دغه خلق صحابه کرام کامیاب شوي، دا په دغه ایمان باندې کامیاب شوي. الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. د بدر، د خندق او د حنین غزوات، یماما، قادسیه، نهاون، د هغې هغه جنګونه، محمد ابن قاسم، طارق، غزنوي، غوري، د هغوی هغه فتوحات، د اولیاء کرام و تبلیغي سرګرمۍ، دا محیر العقول کامیابی، د عقل حیرانوونکې کامیابی. عزتمندو، دا د دې ایمان په رڼا باندې شوي دي چې دې خلکو کې ایمان و. الله وایي وانتم الاعلون، تاسو به اوچت یې ان کنتم مؤمنین، که چېرته یې تاسو مؤمنان. نن په ټوله دنیا باندې عزتمندو مسلمان پریشانه دی، خو مسلمانان له پریشانی نه ده پکار. کامیابی هغه به د مسلمانانو، تاسو وګورئ که د عراق مسلمانانو باندې تکلیف تیر شو، خو امریکې خپله ناکامي ومنله چې مونږ ناکامه یو، په لیبیا کې ومنله، په الجزایر کې ومنله، په افغانستان کې نن ناکامه دي، او په خپله اعتراف کوي چې مونږ دلته ناکامه یو، او شرمنده د دې ملک نه روان دي. عزتمندو، کامیابی د مسلمان ده. کافر به د خپلې ناکامۍ اعتراف په خپله کوي. دوی دا نه شي ویلي چې مونږ کامیاب شو، خو بس مسلمان کې که ایمان وي، د ده ایمان مضبوط وي، د ده عمل صالح وي، نو کامیابی به د ده وي. دا مونږ ته چې څه ناڅه تکلیف راسي، لږ د دغې اعمالو کمزوري، وګورئ صحابه کرامو کې د اعمالو کمزوري لږه شانتې راغلې وه، هغوی ته تکلیف ورسېد. نن چې مسلمان ته کوم تکلیف راسي، دا زمونږ د اعمالو د وجې نه راسي. باقي کامیابي، هغه کامیابي د مسلمان دا. کافر به ټول عمر شکست پخوري، چرم دوی کامیابېدی نه شي. الله وایي وانتم الاعلون، تاسو به اوچت یې ان کنتم مؤمنین، که چېرته یې تاسو مؤمنان. صحابه کرامو ته یو دلاسه، یوه دلاسه یې وله ورکړه، بله دلاسه وله الله ورکوي، په زړه باندې بله مرهم پټۍ لګوي. ان یمسسکم قرح، که چېرته رسېدلي دي تاسو ته زخمونه، فقد مس القوم قرح، په تایید سره رسېدلي دي هغې قوم ته هم زخمونه، مثله په مثل دلی، که تاسو زخمیان شوي یې نو هغوی هم زخمیان شوي دي. که وتلک الایام، او دا روزی دي، نو دا ویلوها بین الناس، چې دا اړو راړو مونږ په مابین د خلکو کې، کله یو کامیاب، کله بل کامیاب، کله یو چې دی نو شکست خوړلی، کله بل شکست خوړلی. الله وایي مخکې جنگ کې، غزوه بدر کې، هغوی چې دی نو شکست خوړلی، او یا کسې مړ شو، نن ستاسو یا مړ شو، بله پټۍ پې لګوي. ولیعلم الله الذین، د دې دپاره چې معلوم کړي خدای پاک هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی دی. ویتخذ منکم شهدا، او ونیسي د تاسو نه شهدا. دا لویه مرتبه ده. الله وایي چې ماته معلوم شي، ماته معلوم شي، یعنی تاسو ته زه وښیم چې مؤمن کم یو دی. عبدالله ابن ابی منافق و مؤمن نو، هغه تاسو نه خدای پاک جدا کړ چې تاسو ته پته ولګي چې دا زموږ ملګري نه دي. او بل د شهادت دا لویه مرتبه یې درکړه. وليعلم الله الذين، د دې لپاره چې معلوم کړي خدای پاک هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی دی. ويتخذ منكم شهداء، او ونیسي د تاسو نه شهداء. د شهادت عظیمه مرتبه لري. والله الله پاک لا يحب الظالمين، نه خوښوي ظالمانو لره. څوک چې کفر کوي، شرک کوي، ظلم کوي، الله وایي ظالمان زما نه دي. بل پټه دا وی پزون لګی وليمحص الله الذين امنوا وليمحص الله الذين امنوا او دا دې لپاره چې پاک صاف کی الله پاک هغه کسانو لره امنو چې ایمان یې راوړل الله وی ما تاسو پاکوله تاسو نه کمی کمزورې راغلې هغه کمزورې مې دل ختم کړې ګناهونه مې ته معاف کړل الله وی مغفرت مې ته وکړه ويمحق الكافرين او ختم كم كافران لك اللاوي زمان مقصد دا دي كفر دا ختم كم اسوة الله پاك دي بالآيات كي فرمائي چه گوري جنت خو دير لوي نعمت دي کنا دير غط خوشاله دي نو دا دا سي پا اسانا ام نملاوي سي بس پا اسانا با جنت تا اورسي نه خامخا دا مهنت غواړي کوشش غواړي زخمونه غواړي شهادت غواړي.